وسلم چې دې سره به زواجی تعلقات نه ساتم. نو کچری د کم قسم خوړل داغه نمخ کې مخ کې تعلقات ساتل خدای به د قسم کفاره ورکی او کنه پورا یوم یاش یادری میاش خبره ونکې نو دې په قسم کې بری نه کفاره به نشتا او خزه په طلاقی کېنا. دې کې دا مسله درته ذکر کړي فرمای للذین دفار دها کسانو یؤلونا چې قسم سرزان من کی قسم خری من نسائهم د بیبیانو خلونا قسم اخرو چې زب سلور میاشتي دی بیبی تنځ دیکې غمنا قسم اخرو تربص اربعه اشهر انتظار بوی د سلور میاشتو فإن فاءو کچره دای دې سلور میاشتو ختمې دون مخک مخک رجوع کا فإن فاءو کچره دای رجوع کا او خپل بیبیانو ته واپس شل ازدواجی تعلقات اوس حاصل نو خود قسم کفاره بور کی فإن الله غفور الرحیم بیشک الله ډیر بخون کې او مهربان دی. وَإِنْ عَظَمُ الطَّلَاقَ او کچرده دی اراده د طلاق وی سلور میاش کې تیر شوی او د هیڅ قسمه واپسی بی بی تاونکا نو بس دا د طلاق اراده وا د سلور میاش ته د ختمې دو سارا یو طلاق باین به په دې خزه واقع شي. د شوافی او مسلک دارې چې سلور میاش ته پس بده ادرول شي یا خوب رجوع کی او کو رجوع نکا نبیا بده طلاق واقعی کی. وین عظم الطلاق او کچر کس کڑے وی دوید طلاق فین اللہ بیشک اللہ سمیع علیم او ریدن کے دے علیم او پوہ دے دیتا وی مسئلہ دی ایلا او داغی تفصیل بیاد فقی پا کتابنو کی رازی دا د سلور میاشتونه که کمی نو دا ایلا خود قسم واقع شو خو پدی مان طلاق ملاک نرز لکه اوزن نبی علیہ السلام پس خبر بی بیانو نخف شویو نو یو میاش قسم خوڑلیو او یو میاش پس راغه او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دخپل بی بیانو کورت وردن نشو نو سلور میاشتونه کم کمی پاغی که دا طلاق مسئله نرزی او که پورا سلور میاشتی وی نو شری دغه حکم دی. او دیده که ده سلور میاشتو ذکر یوکو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دای و قانون جوڑ کرده دادا آغای طریقه وا چه ده شپیا ده مدینی منوری پا کسو که بگرزی دو پا دی ارادی او خیال او نیت چه چالک ستکلیفوی چه اغا حال زمالوم کرده طول خلق بدشپی او دو او سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گرزی دو یو ذل پہ او کسا تیرے دو نو دی یو زنانا اشعار واوری دل چگی پکور کی لگیا و عمر رضی اللہ عنہ کسا کی ولارو او غطول خبر داغی واوری دل داد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ طریقہ وا چه دا مدینی منوری پا کسو کی بگرزے دو نو یوزل پہ او کسا تیرے دو او دیو زنانا اشعار واوری دل اغیوی علا توالا هذا اللیلو وسود جانبو وارقنی اللہ حبیب اولائبو فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بالي أن تنال مراكبه دا اشعار اغیزنا نوی ساری چشو نو عمر رضی اللہ عنہ غره وغخته او ورته وی اینا زوجو کی ستا خاون کم زیکره سرد دمر الویشاننا عالم الغیب نا فقالت باست بیهی علی العراق وی آمیر المومنین آخو تا عراق تا جہاد تلے گلے ناغ زنانا راغن نے کد مدینی منوری جپائے کہ امہات المومنین امی فیصلہ پا دیوشوا چی یو خاون با د سلور میاشتو نزیات وخ د بی بی نبار نتی رہی او کتی رہی نو دیکی د سبی اجازت پی دا قانون حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جوڑ کو دیو جن علماء لکلی ک دینی سفر دے او ک دنیاوی سفر دے ک د جہاد سفر دے ک د تبلیغ سفر دے ک د علم سفر دے نو سلور میاش تو پوری یاد سلور نہ کم کی او سڑے تھی رہی نو دخلی بیبی نے اجازت ل ضرورت نشتا او سلور نہ ک زیات وقت تھی رہی دینی سفر دے یا دنیاوی نو باقاعدہ دخلی اجازت دے او کاغی اجازت نو کو نو دے چھ سمر وقت دینی او دنیاوی تھی رہی داد شریعت دا خلاف دا دین اپس امیر المومنین قانون جوڑ کرے ہو چھ کم یو مجاہد جہاد تزی نو سلور میاشت پس با آغا واپس رز دا سلور میاشت نزیاد با آغا پا یو میدان جہاد کی وقت نتی رہی دا قانون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوڑ کرے ہو اعظم گا فقہاؤں ذکر کرے چکا دینی سفر دے او کو دنیاوی سفر دے کسلور و میاشتو نا کم سفر وی نو بیاد اخبلی بی بی نا دی اجازت ضرورت نشتا او کسلور و نا سیوائی نو باقاعدہ شرعن بد آغا اجازت وی او کی اجازتی نوی او دے لار وقت تیر کو نو دے و پدغ سفر بان شرعن سوی گنہگار بی فرمائی للذین دا پارد حاق کسانو یعلونا چی قسم سرزان منکی قسم اخری من نسائهم دا بی بیان اخبلنا تربس اربعت اشہر انتظار بوید سلور میاشتو فا انفاؤو کچر دی رجوع کا او دی سلور میاشتو کی دن دن واپس شد فا ان اللہ بیشک اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے و مہربان دے دا قسم کفار بور کی او پخز طلاق وکر وین عظم الطلاق او کچر دی رادل رلوی دا طلاق او پاغی کی پورا سلور میاش دی تیرشی نو دا سلور میاش رو دا تیرے دو سرا دا مذہب حنفی مطابق طلاق بائن بواکیش فین اللہ بیشک اللہ سمیع علیم اور دن کے دے علیم او پوہ دے والمطلقات طلاق کڑی شوی زنانا یتربسنا انتظار بکوی بی انفسہن فخپلو زانن باندے ثلاثت قرو ددریز علی ماہا نبی مارے راتلو دیتا آغا عدت ہوئی عدت د طلاق عدت وی کل د خاون د وفات عدت وی نو د وفات عدت در ترسو ذکر کئ چې دی او زنان خاون مړ شو نو داغه د پاره شرعن عدت څه دی او داغه څه حکم دی خاون چې مړ شي رستو را روان دي د کور به په استریک روز کله مړ شوی که چا کرا واده دی خدا به د کور روزینا دارنګ د طلاق د عدت هم دا حکم نه شي دا به د کور روزینا او دے دے کہ المطلقات کے الافلام دے استغراق نہ دے بلکہ دا عہد دے زکا طلاق کرشوی زنانا مختلف ہی یو دا سے طلاق کرشوی زنانا ہی چراغی سر نکاح شوی وادر نہ دے شوی او طلاق راغی نو ددغ زنانا عدت نشتا بس کچھ کل طلاق راغی عدت ختم شو نکاح شوی دا وادر نہ دے شوی او خاون طلاق ورکنو پدی طلاق کی عدت نشت دارنگ ازنی وقت کی زنانہ دا سیوی چی اغلا معشوم نابالغی او دا چاپ نکاح کی او طلاق ورکو نو دا آغای دا پارا عدت دری میاشت دی زن دا سی عمر ترسی دلیوی چی ماہان بیماری بندی دا آغای دری میاشت دی نو دا حکم صرف دا اغا زنانہ ذکر کئی چې هغه بالغ وي او دا غي ماهانه بيماري راځي نو که طلاق واقع شي دا غي عدت بوي سو درې ځلې ماهانه بيماري راتله او دا طلاق کدا سی وی چې یو طلاق د دې ته طلاق رجعي وي یو طلاق خاوند چولې نو دې د دې دریو عدتونو د دریو ماهانه بيمارو د ختمې دوه مخکې رجوم کولې شي کته په خلا وې چې ما طلاق چولې او بس دا بیبی ز په نکاح کې ساتم نو بس بیبی بیبی پاتشوا او نکاح تازه کول لم ضرورت نشتا دا مرده چې دا هر خاون په خپل خزبانې درې طلاق حق دی نو د یو حق ختم شو دو طلاق پاتشو دې ته طلاق رجعي وای دې په دې عدت کې دن دن رجوع کول شي او یو طلاق مور کړي یو ځل بیماری میا شرالا او د مثال په تور رجوع نه ک بیا رالا د دریم ځل د بیماری ختمې دو سره بس د دد نکانه ووت اوس داسې شول ک پردی زنانا نو بیا ک خامخا د دې زړوی نو داسې وی لک نوې نکاح چې سړی تړي پائے کې بغواهان وی جابو قبول وی فرمای والمطلقات طلاق کړي شوی زنانا یا تربصن انتظار بکئی بے انفسهن دخلوا زانو مبارکی ثلاثه قرو تدریز لی ماہ نبی معرورات لو ولا یحل لهن ان دی حلال ددی زنان او دفارا ای یکتمنا دا چی پټ کی دی ما خلق الله چی پیدا کری دی اللہ فی ارحامهن ورحمنو ددوی کے ددائی کچری دی دریو عدتو کی حمل وی آبم نپٹائی تبی ماری راغلی اغبم نپٹائی کپاکوالی دی آبم نپٹائی ان کن کچری وی دی یؤمن باللہ چیمان ساتی دی پا اللہ والیوم الاخر و پرز رستنی دلته دا قید اتفاقی ده وای کی او زنانه په الله او پرز د قیامت ایمان نه راړي نو هغه تم دا پټول روان دي خدا وای کی قیامت منی او الله منی نو عدت کی جسم مساله ده صفا صفا به وای چې یا حمل له یا زما حمل له بیماری راغلی یا عدت ختم شو و بعولتهن او خاوندان د دوی خاوندان د دې زنانو احق او ډېر حقدار او لایق دي برد هن په واپس کول د دوی فی ذالک پدې عدت کې دن دن یو طلاق رجعی ور کړې نو د خاوند د حق ته چی واپس ور او د شریعت مطابق کې سوی نه کې گنجائش پاتې دي ځکه دا مسله اچام چې طلاق چولې نو دخلی نه لاو ته نیخ پیمانه شي و چون کې جاهلان خلق ځان ته گنجائش نه پرې اغه زموږ د پښتنو خود درو طلاق او نکم طلاق بلکې بعضه پکې د درو د پاسا کسلې وې او کزرې وې او ور سره د تاکید د پارګیټي مغرزې اولاد خلې نه وتی ني چې بس بیا پیمانه یو دروغ وې دی وجه نه دا د نبی عليه السلام د زمانه نه مسله دا حدیث کې راغلي دا چې طلاق والا به را وستو وی به ته قسمی طور سره وای چې سدي ویلې دا باز راشی ګور ځان پوی کې هر پلان یې کې چې طلاق چولې او زی مسلې تپوس لرا لګلې نو د هر مسلې تپوس څوک د چا د پاره نه کوي د بل د پاره د هر مسلې تپوس م کوي باز خلکو لی دین باندې چې وسړی شرمېږي دا خدای اسلام کې نقص دی هر سړی د پکار دی چې په خپل د مسلې تپوس کوي خاص کر طلاق والا مسله دا سره چې چا طلاق چولې نو د نبی علیہ السلام د زمانه ندا طریقه لا هغه لوی ته قسمی طور سرولی کا قسمی طور سرولی کا ناغنا حلفی بیان والی او په یو طرف لالی کلی بیا وې د قسم سره دا بیان او کوم ورته دا جواب ور د شریعت مطابق ځکه اکثر دا سیدا مشاهده نشي دروغ وي بیا و بعولتهن او خاوندان د دوی احق دیر حقدار او لائق دی برد هننا و واپس کولد دوی فی ذالک پدی عدت کی دن دن او دنبی علیہ السلام زمانہ کی او کس دری طلاقا چولیو رسول الله دمر غصه شو چې دمر د ناراضګۍ اظهار یو کو چې صحابي را پاسې دو وی قربان کی اجازت کې جره سره قتل کړ دمر د الله حبيب ناراض شو ردا که شری قانون وی دی خلق لو تعذیرن سزا ملاوی دا د شریعت طلاق وی الله تډیر مبغوز دی بدیش وکبل لار نشتا او یو عالم او قاضی فتوا درکا چا اوست طلاق چولش نابم د شریعت مطابق وی چې زنانه په حالت د پاکوالی کې دا یو طلاق بولور کی یو طلاق بور کی ان ارادو اصلاحا کچره دای اراده لري د اصلاح وای دا یو طلاق چې ورکړو د دې د ختمې دوه نمک کې ورته بیا واپس کیږي نو جایز دی خو شرط په کې دا ده کده د اصلاح نیت وي او کده تنګولو نیت وي چوارو کده خزه و پریشان کو نو بیا الله پزلو نو پوه ده ولهن او د دې زنانو د پار حق نشتا مثل الذی فمثل دهغه علیهن چې پدې زنانو د خاوندانو حقونه دي خو بالمعروف د شریعت مطابق لقد خاون حقنا په خزبان الله مقرر کړی نو الله وايي ګوره د خزو حقونه مې خو بالمعروف ذکر کو د شریعت مطابق د شریعت مطابق داوي چې زنه حقونه د شریعت مطابق په زنانو باندې واجب وي د دانګ نشي بعینه هغه شان نه پخاول دوی لکه امام روح الوانی دلته ذکر کړی وای دلته مماثلت سره دا په وجوب کې لري مماثلت لقد خاون حق واجب ده نو د خذ حکم واجب ده او دا مماثلت په جنس فعل کې نه ده نو وای دا واجب نه دي چې مثال په تور غني خذ د خاون جامع وینځي نو خاون بمګلی جامی ویندی نو دا مماثلت فی جنس الفیل لده بلکې دی توی مماثلت فی لجوب فیل سو فی لجوب لده او دا غی ذکر دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرد حدیث پاک کی راغلیو امام ترمیزی او امام نسائی ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرد چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا خبردار شئ استاسو پخپلو بیبیانو حق دے خود بیبیانم پتاسو حق دے فاما حقكم على نسائكم هر چه حق استاسو دے استاسو پو بیبیانو نو استاسو پو بسترو پو کورونو کی باغسو نکی نئی چتا سوی بدگر دارنګ استاسو کورونو کې باغ چاله اجازت نه کوي چې تاسو عبادت غړي یعنی شری پردي اهتمام وکړي شری پردي داغه اهتمام وکړي او حق د دې زنانو پتا سوداره چې دای سره احسان وکوي پجامو پتوام کې پجامو توام کې ودای سره سکوي دې سره با احسان کوي او اخیری خطبه کې نبی عليه السلام ویلي استوسو بالنساء خیرا د زنانو بارکی د خیر وصیت زما قبول کئ ولهن او د دې زنانو د پاره حق نشتا مثل الذی پشان د هغه علیهن بالمعروف چې په دوی باندې د شریعت مطابق او کم حق نشي الله او رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم زنانو تور کړی او ارت یهود او نسوارا او دا جدید ذهن والد شور کوڑے کم حق چې الله او رسول زنانو تو ورکڑے اغه د پاسه بل حق سوکنی شور کوڑے وللرجال د پارد نارینو علیهن اپدی زنانو بانی درجه پورتواله دې نارینه تعالی پورتواله غورواله او مشری پلا سوکي ورکڑے والله عزیز حکیم الله غالب او حکمت والا دې بیا ګورې سره للذین ذا پار دها کسانو یؤلونا چې قسم خوري ځان قسم سربن کی من نسائهم د بیبیان خپلنا تربص اربعت اشهر انتظار بوی د سلور میاشتو فَإِنْ فَاوُ كَچَرِ وَاپَشُ فُلْبِي پَدِي سَلُورْ مِعَاشْتِ كِدَنَّ دَنَّا نو طلاق بواقی نشی او د قسم کفاره بورکی. فإن الله بشک الله غفور الرحیم دیر بخون کې او مهربان دی. وإن عزم الطلاق او کچری رات کړي وی دی د طلاق نو سرور میاشتو تیری دو سرا یو طلاق باین بواقیش. فإن الله بشک الله سمیع علیم اوریدن کې او په هره. والمطلقات طلاق کړي شوی زنانا يتربصنا انتظار بکوي بانفسهن دخلوا زانو مبارکي ثلاثه قرو تدريو ظليمهاني بيماري راتلو دا داغي عدت ته اوجدا تیر شي بس عدت ختم شو او دی عدت کې ودا خاوند کو روزینا و دی عدت کی ددی نان نفقاو خرشتو لپخاون. ولا یحل لہننا او ندی حلال ددوی دپارا ددی زنانو دپارا این یکتم ندا چپٹ کی دی ماہ غا که حمل لیک بیماری دا خلق اللہ چی پیدا کری دی اللہ فی ارحامهن پرحیمون ددوی کی. ان کنک چریوی دی یؤمن باللہ چیمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنی. و بعولتهن او خاوندان ددوی احق دیر حق دار او لائک دی بردهن پا واپس کولو ددی زنانو فی ذالک پدی عدت کی دن دن ان ارادو اصلاحا کچری د اراده لري د اصلاح. ولهن او د دې زنانو د پاره حق نشته ده مثل الذي پشاند هغي عليهن چې په دې زنانو د خاوندانو څنګه حقونه دي بالمعروف د شریعت مطابق. وللرجال د پاره د نارینو عليهن درجه په دې خضبان میں درجہ پورتوالے فوقیت نے. واللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے و حکمت والا. فرمائی اللہ رب العزت الطلاق مرتان حق طلاق چداغی نفس بیا رجوع صحیح کی گی دو کرتا دے دامخ کی گورا آیات مبارکہ کی دا طلاق ذکر شو دیتا دا علماء اصطلاح کی وی طلاق رجعی چداغی عدت کی دن دن خاون بغیر دا نکاح تازہ کولونا واپسی کولشی نو دا طلاق رجعی آدائی چدا دو قسم دو کرتا دے یو زلی واچولو رجوع کا بے یو طلاق واچولو بی بی تواپس شو نو بس دد دری طلاق حق دو لار لیو پاتے کچر دا یو طلاقم دے واقعی کی نو بیا دد واپسی حق پلی بی بی تنشتا او دا دا جاہلیت دا غزالمانا رسم دا مٹاو لد پار آیات راغلے د اسلام نمخ کی یو خاون برا پاسی دو خزل بے طلاق ورکو او بیا بے ولپا عدت کی رجوع کا بیا بے طلاق ورکو بیا بے ورکو دا بزرگونا کرتا او سونا کرتا طلاقی ورکولو او پا دی طریقی بے بی بی تنگولا. اسلام راغ او مسلمانانو تے ہوئے چی دا ار خاون پا خپل خزبانی دری طلاق حق دے کچری دری واڑے پیوزے ورکل نوم حق ختم شو او کدری واڑے نمبر پا نمبر ورکل نوم حق ختم شو. دغه عمر مسئلہ روز تو انشاءاللہ ذکر کو چدری طلاقونا یوزے ورکول گناہ دا او سبب دا ناراضگی دا نبی علیہ السلام نے او کچادا سے اکل نو طلاقونے واقع شو. دارنګ په حالت د بیماری کې ماهانه بیماری یا په حالت د نفاس کې زنانت طلاق ورکول شرعاً بدعت ده او که چاو کو نو طلاق بواکیش الطلاق طلاق کم طلاق الف لام په کې د عهد ده چې داغه نفس په عدت کې دن د خاون واپسی صحیح کیږي چې ترجعی وای مرتان دو کرت ده د دوو کرتو نفس د خاون یو طلاق حق پاتې شوه نو دې نفس فیمساکم بمعروف دائمساکم بمعروف خبر دے مبتدا محذوف ہوا اے فعلیہ امساکم بمعروف فدبان خویا ساتل دی شریعت مطابق بس دا بی بی دی شریعت مطابق ساتی او دی گوری چلا اللہ و دا اللہ دا حبیب پا احکامات و او اوامرو کی دی بی بی سو حقوق دی او تصریح یا پری خودل بی پد بی احسان پا خیست طریقے سرا دا تصریح بی احسان غدرم طلاق دے لکا ابو داود شریف کی روایت راغلے او نبی علیہ السلام دا تصریح بی احسان تفسیر کرے امام ابو داود دا حدیث ذکر کرے دا حضرت ابو رزین الاسدی رضی اللہ عنہونا چی او سڑے نبی علیہ السلام تراغی بی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاورم دا اللہ نچی اللہ وید طلاق مرتان طلاق دو کرت جی فا این الثالثا اغدر امکم دے فقالا التصریح بی احسان هو الثالثا دا پری خدل پا خیست طریقے سر دا غدر امطلاق سے نو دا مرتان پا مانا دے سنتان دے یعنی الطلاق مرتان آغا طلاق چی داغی نفس واپس کی دل سی کی گی چی اغیت طلاق رجعی وی مرتان دو زلیلے جدی دو زلنا پس فا امساکم بمعروف یا خپری خودلی پا خیست طریقے سر او تصریحم بی احسان فیمساکن یا خساتل لی بمعروف دخی طریقی مطابق او تصریحن یا پری خدل لی بی احسان دخیست طریقی مطابق ولا یحل لکم او ندی حلال تاسو تا ان تأخذو دا چه واخ لی تاسو خطاب دی خاوندانو تا مما دہا غمالن آتے تموہن چه تاسو ورکڑی وی دی زنانو تشین زربر کتلاق راغے او کم مال دی ورکڑے مہر دی ورکڑے اللہ وی جدی غسل حلال لے پختنوں کی دا ظلم یو خدریو طلاقو نکم طلاق ورکینا دویم چی سی زنانت بخلی وی ورکڑی وی غٹول تیسو کی اغت ایسار کی نکتی دنیا فانی کی رچا زور چلی گی نصبا پر از قیامت تی چا زور بلی چا کد چا سکس محقو خوڑو نداغی با باقاعدہ اغنا پر از قیامت پختن کی نو فرمائی ولا یحل لکم ندی حلال تاسو تا ان تأخذو دا چی واخلی تاسو دی زنانونا مما دا غمال نا آتے تموہن چی تاسو ورکڑی دی دوی تشے انظر بر اس بتنا لے الا ان یخافا مگر دا چی یریدل دا خزا و خاون اللہ یقیما حدود اللہ چه دا دواړه به قائم نکړي شي حکمونه د الله یعنی د خځې او خاون په منځ کې واده سمون نه دی خوړلې او اتفاق او اتحاد نه دی راغلی نو دې نه پس مسله د خلع ده خلع دې ته وایي چې خځه راپاسي او خاون لوي چې دا مال دې کم مال بخلې کم مهر دې راکړې یا ما پسې دې کم شی لیکلې نو دا ټول درته زو واپس در کوم خوستا او زما تعلق صحیح نه دی ماته رخصت راکړه خبرې ته سوچ کوی دې کې کده خاون نقصان وی نو ګنا ټوله په خاون دا او کده خځه نقصان وی نو ګنا ټوله په خځه باندې او که د خځې طرف نه نقصان وي او د خاون اس حق نه ادا کړي نو دغه وخت خاون کاغه مال واپس اخلي په دې مال غوستو کې ورته ګنا نشته. دې ته مسله څه وای؟ د خلع. لکه فقه کتابونو کې وای باب فی الخلع، باب دې په بیان د خلع کې. او بلا د سبب نه کې یو زنانا د خلع مطالبه وکا او د خاون نه وای چې ما سره په خلع کې، خلع دې ته وای نه د مال او مہر دې واپس والا او بس ما رخصت کا. نو نبی علیہ السلام فرمائلی ایما امرأة سألت زوجہ دیوانے دے جنت ہوئی اللہ حرام کرے. دارنگی نبی علیہ السلام فرمائلی وی المختلعات ہن المنافقات، داد خاوندان سر چی خلع کئی نو دا منافقی، دا زنان سری دا منافقی. او دا غو مردہ خاون با مال نالی مگر که ده دی پا منز که تعلق صحیح نده و نقصان ده خزی ده طرف نده، نو بیا با خاون مال اهلی و دل پا ده مال غصو که واپس گنا نشت. الا این خافه که دا مسئله ذکر کئی، مگر دا چی اری دل دا دوار خزا و خاون اللہ یقیما، دا چی دوار با قائم نکی حدود اللہ حکم ندا اللہ، ذکر پخزی بانے دخاون حقون دی دا اللہ دا طرفنا، نو پخاون بانے دخزی حقون دی من جانب اللہ. فا ان خفتم کچرتاسو یریدی، پدی کی خطاب دے مسلمانانو تا او بادشاہ وقت تا او مشرانو تا، فا ان خفتم کچری یریدی تاسو اللہ یقیما حدود اللہ، دا چی قائم بنکڑی شی دا دوار حکمون دا اللہ، فلا جناح علیہما، نو نشت دے گناہ پا دے دوارو، فی مفتدت بیہی پا حق مال کے چے فیدیہ کی ورکوی دا زنانا بیہی پا غیسرا، خاون لوی دا دور دور مال والا خو بس ما دخپل نکانا کلاو کا. لکت نبی علیہ السلام پا زمانہ کم دا سے واقعہ راغلے وا، بی بی دا ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ترالا، نبی علیہ الصلات والسلام ترالا او دا اللہ حبیب تے ہوئے چھے اے دا اللہ حبیبا، زد خپل خاون پا اخلاقو کی سعیب نوینم او نی پا دین کی سعیب شتا، خو بس زما ورسر قدرتی طبیعت نلے ورنہ داغ پا اخلاقو دین کی سنقصان نشتا. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورت ہوئے چھے اغخت اللہ پا مہر کی اولوی باغی چدر کرے، ناغ زنانوی چی دا اللہ حبیبا زب دا باغی چا واپس کم او کد دین سیوا غاڑیون با واپس کم، او بس ما تا دی رخصت را کی. نبی علیہ السلام اغا صحابی رو مختو ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ، او دی اغا خپل باغی چا و مال ور تا واپس کو، او اغا ور سر خلعو کا، خلع ور سرو کا، او دا خلع طلاق بائنوی زمون دا احناف کو نزمان خلع سشے دے یو طلاق بائن دے دا خلع سر بس دا خز دا خاون دا نکان اووتا، بیا کچریوی نو تجدید دا نکاب کی، نو خلع زمون دا احناف کو نزمان سشے دے دا طلاق بائن دے. نو دیکی دا مسئلہ ذکر کئی زنی اوقاتو کی بس دا خز و دا خاون پا منس کی سمیں نی راغلے بغیر دا جدائی نا دا مسئلے حل نی، نو دغه وخت کې د خلع صورت دای چې څومره مہر دے یا څومره مال او دولت احسانن دی خاون خزل ورکړي، آب ول واپس کی او دی ول سو کی طلاق ور کی، دغه مال غستو کی دله ګنا نشتا، او که ظلم د خاون د طرف نه دی او خدای پریشان کړي نو دې چې مال لی دا ورته شران حلال نه دی، ظلم یو کو او ظلمن د مال واغس. تلک حدود الله، دا د الله حکم نه دی، فلا تعتدوها نو د دین تجاوز مکوئی، تلک حدود اللہ، دادا اللہ حکم ندی، فلا تعتدوها د دین آپل تجاوز مکوئی، ومن یتعدا او چاچ تجاوز کو ورواوڑی دو حدود اللہ دو حکم ندا اللہ نا، اللہ یو قانون جوڑ کرے او دداغین اخپا وارولا، فا فاولائک هم الظالمون نو دغا کسان هم دوی دی ظالمان فاولائک دغا کسان هم الظالمون هم دوی دی ظالمان اسوی فان تولقها دو طلاق هم خطیر شل الطلاق مرتا فان تولقها کچری دریم طلاق مولور فلا تحل له نو حلال بنی دا بی بی دی خاوند پارا من بعدو پس دی دریم طلاقنا حتی تن کی حزوجن غیره تردی چی دا نکاو کی دا خاوند بل سرا او دا بدا حلالی پنیت ویمنا بل خاوند سرا نکا بدا سینی لکه دا بعد پختنو دری طلاق اور کی نو بل رضی بل پنکا کی پدری مرضی بیا خاوند لپنکا کی دریو طلاق و نفس بدا خضا عدت تیرے او تاسو لپرون تیر شل چه عدت دریز لی ماہان بیماری رات للی او کچر بیماری نوی او حمل وی نو بیاد بچی پیدا کی دلی او قدم اڑک والی دو وجن آیا دیر بڑا والی دو وجن بیماری بندی نو بیاد ری میاش لی شراک پا عدت کی دن نکا کول داد سر نکانت پا عدت کی دنک نکاو شوا نو دا نکانت نگو ردری میں آشی غبدا تیری گئو کہ حملی نو کل بچے کال پس پیدا شی نو طلاق نفس بدا کال انتظار کئی نکا نکی بیا چی دویم خاون سر نکاو کا نو دا غنب عدت تیری بیا نو آغا عدت چی ختم شی بیا دریق و خدا کنم منی خاون سر سکئی نکاور سر کئی نو شرعن کپدی پا ماہانا پا میاشو مدت تیری گئی نشپگ میاش حکم نکم پدی کسی کی دا پکی لگی فلا تحل له دا بحلال نی دی خاونتا من بعد پس دی درین طلاقنا حتی تن کی حزو جن غیرہ تردی چی دا نکاو کی دا خاون بل سرا او دی کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طلاق بماولہ کی قسم مورکڑے لگ دا مسئلہ دا حدیث و پگنو کتابنو کی راغلی دا رکانہ رضی اللہ عنہ یو صحابی نو دخپلی بی بی تا طلاق ورکڑو داغی نمو سحیمہ اویلوی چی تا طلاق پا البت تسر خام خاسر دیا نبی علیہ السلام تراغ ایما خو طلاق ورکڑے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی دا اللہ پا ذات تستا قسمی چستا پا دی کی مقصد یو ناغوی واللہ ما عرد فی اللہ واحدہ اے دا اللہ حبیب دا اللہ پا ذات تی زما قسمی چی زما ارادہ نو مگر دیو طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی معاملہ کی قسم ورکڑے نو بس یو طلاق دو وجن آغبی رجوع کولش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بیورتا واپس کا نو دا طلاق پا معاملہ کی نبی علیہ السلام قسم ورکڑے فَإِن تُوَلَّقَهَا کچر دغی خاون ور تا طلاق ور کو دیدوی او داغی عدتم تیر شو فلا جناح علیهما نو نشت دی بنا پا دیدوار این یتراجعا دا چی یو بلتا واپش ان زون نکچر خیالو این یقیما حدود اللہ چی قائم بکریشی دوار حکم ند اللہ پورا دری طلاق کچا جدا جدا ورکل او که په یو ځل ورکل او که بیماری کې ورکل که پاکوالی کې ورکل نو اگر چې دا خبره د ګناه دا خدري واړه طلاقونه به وشي دا د سلور امامانو مذهب او مسلک دی دا د چاري د سلور امامانو مذهب او مسلک دی او دا د حرمینو شریفینو د علماو فتوام دا چې دری طلاق په اړچا ورکل که زنانا بیماری کې دا او که پاکوالی کې دا خو طلاقونه وشي سیوا د دینا چې صرف د غیر مقلدین دا مسلک دی وی چې چادری ورک نه دا به یو میګه په خبره باندې او یوزل یو سره مال راغله دلته ویرا اهل حدیث شه ویو عالم رالوی بچی مال پته چې تولې اهل دې شه شیخ الحدیث سے بیر علوی د کوهات به مال یې څنګه درله پته وی درې طلاق دې تولې او بل ځای کې مسله حل کېدنه بغیر د دین بل ځای کې څه په خبره باندې یعنی د دای اراده صدا او یو شیا راغله خپل مولا ته وی چې په دې مسکه سرګې پټی کوو کوغړو وایي په خبره باندې نو یا مولا ولوی تاسو ګورې کړه سنیان په موس کې سترګې غړای و تاسو پټوي او کده دای پټي نو تاسو غړوي او کده غړای نو تاسو پټوي د غیر مقلدین مقصد څه دی چې په کومه علاقه کې د کوم امام مذهب د بزداغي مخالفت کو چې کومه علاقه کې کوم امام والا مذهب دی داغي مخالفت څه دی سوې داغي مخالفت تا دای وی جدا دین دی او یو طرف له پيو سنت عمل کوي نو بل سنت ته د بدعات نسبت کوي نو دا یو فتنه دی په خبره باندې دا څه شی دی یو فتنه دا یعنی هغه فتنی نظام ساتل په کوم ځای دا مسلک د سلور امامان پدی دی د حرمین شریفین فتوام پدی دا چې شادری طلاق ورکل بس طلاقونه وشو دای وی دا یو دی نا کسوی مالی وی جرمال پتر جیت سنگ غیر مقلش شوی خو خضا دی دری طلاق ورکلی بیغم شوی وی تی بغیر دی دینا بلچا سرسنو علاج نو نو دا سی مسئلو که دی دینا اس کسم فتوه غفتن نیدی پکار زکر یو مسئلہ چی دی سلور امامان و اتفاقی پی دا غیر خلاف کل سشی دی دا غیر خلاف کل بی دینی دا فا ان طلقها کچر درم طلاق ملورکو فلا جناح علیهما نو نشته ده گناه پر دوار وین تراجعا چی یو بل تواپش ان ظننا کچر خیال و گمانو ان یقیما حدود اللہ دا چی قائم بکی دی حکمون دا اللہ و تلک حدود اللہ او دا حکمون دا اللہ دی یبینوها بیانوی لقومی یعلمون حق قوم تا چی غیبو ہیگی بیا گوری سر الطلاق مرتان طلاق اغه طلاق چې غي نفس خاون واپس کی دی شی بی بی تا دو کرت دے چې دې ترجعی طلاق وای فامساکن یا حفظ بان ساتل وی بمعروف د خې طریقې مطابق او تصریح یا پر خودل بوی به احسان په خیسته طریقې ولا يحل لكم ان دي حلال تاسو ته ان تاخذوا دا چې تاسو والي مما دا مال نه ته تموهن چې ورکړې مو دې دوی ته شي ان سشي الا ان يخافا مگر دا چې دا دواړه يريدل الله يقيم حدود الله دا چې قائم ملکړي شي دا دواړه حکمونه د الله فإن خفتم کتا سویری دی الله یقیم حدود الله دا چې قائم بنکې دا دواړه حکمونه د الله فلا جناح علیهما نو نشته د ګنا په دې دواړو فی مفتدت به باغس کې چه فیدیه کی ور کوي دا زنان بیهی پاغی سر دی خاون تا خاون لا غسل جیز دی و شرط پکی داده چه نقصان دا خزی دی طرف لی تلک حدود اللہ دا حکمون دا اللہ دی فلا تعتدوها نو تاسو دا دین تجاوز مکوی ور تیری گئی ما ومن یتعد حدود اللہ هر غچا چه تجاوز کو دا اللہ دا حکموننا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نُدَغَ تَسَانْ هُمْ دُوِيدِ ظَالِمَانِ فَإِنْ تُوَلَّقَهَا كَشَرِ دْرِيمْ تَلَاقِمْ وَلَوَرْكُو فَلَا تَحِلُّ نُحَلَالَ نَدَغَ زَنَانَ لَهُ دَغِ خَاوَنْتَا مِنْ بَعْدُ فَسْدْ دْرِيمْ تَلَاقْ دَوَرْكُولُنَا حَتَّى تَرْدِيْتَنْ كِحَا چِنِكَاو كِدَا زوجن غیره دخاون بل سرام فین طلقها کچری طلاق ول ورکو کچری دغه خاون ورته طلاق ورکو هغه دوی او داغین عدت تیر شو فلا جناحان نشته گنا علیهما پدی دواړو یعنی پدی خزا او پاغلم بنی خاون ایت راجعا دا چی او بل تواپس شی ان ظنک چر خیال او ان یقیما حدود الله دا چې قائم بکی دواړه حکمونه د الله وتلک حدود الله او دا حکمونه د الله دی یبینها بیانوی لقوم یعلمون اغا قوم تجغی پوہیلی وصل اللہ دا طلاق مسائل اللہ رب العزت بیانون دے آیات مبارکہ کم وی وَإِذَا تُوَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ او کل چه طلاق ورکی تاسو زنانو تا فبلغنا اجلهن نورنزدی شی دوی خپلو نیٹو تا دیوے کی دفبلغنا درسیدون مراد نزدی کی دلی فا اجماع دا امت بانی دیوے کی دبلغنا دبلوغنا مراد قرب دے لگتا سو پرون دا عدت مسئلہ واوری دا یو زنانت یو طلاق رجعی ورکڑے شو او عدت لا تیر ندے خود عدت ختمی دو تا ورنزدی شو فبلغنا ورنزدی شی دا زنانا اجلہن ناغنی تیخ پلیتا یعنی عدت پلتا بس عدت ختمی دو والدے خلا ختم شوی ندے نو حکم نیر اللہ فامسکوهن نو یا خو ساتی دوی لرپ نکاہ کی بی معروفن دی شریعت مطابق چونکی دی یو طلاق نفس دی دت دا ختمی دو نمخ کی مخ کی خاون دی خپلی بی بی تا واپس کی دیشی نو اللہ رب العزت وی عدت ختمی دو والدے نو یا خودی او ساتی پا نکاہ کی دی شریعت مطابق او سرحوهن یا پریک دی دویلر بی معروف د شریعت مطابق صبرو کئی جبز عدت ختم شی لدی بستاسو دی نکان اوزی او خارج بشی خوکساتن بی نوادن دی شریعت مطابق وی او کرخصتو اللی نو اغدن دی اللہ دی قانون مطابق وی ولا تم سکوهن او مسا تای دویل رپا نکاہ کی زرارن دا پار دا زرر لیتا عطدو دی دا پار چتا سو پی زیادے ہو کر دی دا پار پا نکاہ کی مسا تا چه نداغی حقوق ادا کے بلکہ ظلم و زیادے ور سرکے ولا تم سکو ہننا او مسا تای دویل رپا نکاہ کی زرارن دا پار دا زرر و تکلیف لتا عتدو دیر پار چتا سو پی زیادے ہو کئی ومن یفعل ذالک او چاچو کو داکار چی او خزخو پا نکاہ کے ساتھی او داغی دا حقوق و خیال نساتی بلکہ مقصد داغی تنگول لی وغیسر ظلم کول لی ومن یفعل ذالک او چاچ داکارو کو فقد ظلم نفسہو نبیشک دا ظلم کڑے دے پخپل زان بارے زان سرے زیادے او کو ظلم او کو او سباب اللہ رب العزت دی پختنہ کئی او دی نبی علیہ السلام خیرنے وسیعتو حجت الودا کی چی استوسو بن نساء خیرا د زنانو بارکی زما د خیر وسیعت وارکی ولا تتخذو منی سی آیات اللہ آیاتون اللہ حضوا پٹو کو سرا چون کی طلاق دارنگی نکاح داد اللہ حکم نے دی وہی دا تو کی مگر دو او دا مسئلہ دا چپ طلاق کی چاک پٹو کو کی طلاق وا چولنم طلاق وا کی سردی کی او سڑی دے نشے شے اس کلے او پنش کے دے نو دے نشئی سری طلاقم شرعن واقع کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی چیزن خبری دی چاغٹو کی نمانی امام ترمذی و امام ابو داؤد حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی وَيْثَلَاسٌ حَزْلُهُنَّ جِدٌ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ دری خبری دی چاگی کے ٹوکی بمداسیوی لکا سڑے جسم کئی یو پاگی کے نکاح دا مثال پتور بانے کدر ٹوک دو وجنا یو زنانا وی چه ما دی سڑی تزان پا نکاو رکڑے وغوی ما قبول کڑے و گواہان موجودی نکاو شوا دارنگ یو سڑے پٹو کی وی مقصد او نیت اندرے چرا خزد پا ما طلاقی بس طلاق شوا پی دارنګ رجعت مثلا دا د یو سړی او طلاق چول او زنانه لا د عدت نو تی نه دا او د پټو کو کی اجماع ورته رجوع کړي نو بس رجوعی شرعا ثابت شوا. ولا تتخذوا آیات الله هزوا منی سی آیاتنا د الله پټو کو سر او بعد روایت کی ور سره دام راغلی عتاق غلام آزادول کیا سړی مثال پتور پټو کو کی غلام ته وی جتا آزاد او بیا وی چر ما هو نیت و اراده نوا نو شرعن غلام ازاد شئر منی سئی آیاتون دا اللہ حضوا پتو کو سرا دا آیاتون نمراد دیدے کیا غا آیاتون دی چیغی کی دا زنانو دا مسائل او حقوق ذکر شو. ولا تتخذو منی سئی آیات اللہ آیاتون دا اللہ حضوا پتو کو سرا. وذکرو نعمت اللہ علیکم اور آیات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتا سبانے نو دی نعمت شکر ادا کئی. وذکرو نعمت اللہ علیکم را آیات کئی نعمت دا اللہ چی پتا سکڑے یعنی دی نعمت شکر ادا کئی دا ہر نعمت داغی شکر ادا کول پکار رہے دا ہر نعمت چونکہ دا اللہ بے انتہا نعمتو ندی دا اللہ رب العزت بے انتہا نعمتو ندی نداغی شکر ادا کول پکار دی. او ځنی وغدا سے نعمتو نئی چغی تزمگا خیال نی ورد آزر بی مومن دا تفسیر سر گو رئی دا یو پورا دینی اخبار دی او دی که دا اخلاقو دا معاملاتو او پورا دا اخیرت یو فکر پیدا کون کے اخبار دی. آگے که دا تیرشی زر بی مومن کی لکلی رشید احمد رحم اللہ نچا تپوس کڑے ہو دا مسئلہ چې سړی روټي او ټیکاله خوري نو پاغي دنیوي خبري کولې شي خو ديني مسائل چېړلې شي کنا نایو فرمایل چې نه ديني مسائل نشي چېړلې دنیوي خبرې نه کوي. بیا ته تپوس چې داولې وی اصل کې دا تو عام چې مخه لا پروته نو دا د الله نعمت ده. و حضرت امیر رحمت الله علیه به ما تک مخه لا اوچ روټي پرته رچون کی داد اللہ نعمت تے زاغیت پورا ذہنی طریقے سر متوجہ چی داد اللہ دا طرف نماتے و نعمت راغلے او پاغی کی سوچ و فکر کوم چی اللہ زد دی قابل لے زد دی لائق نیم دا نعمت تارا لے گلے رچون کی نعمت خداوندی کی دا سوچ حکم نے او مسائل دینیم سوچ غاڑی نو یو حال بانی یو وقت کی سڑے پا دو خبرو کی سوچ و فکر نشکوڑے دلتا موید اللہ بے انتہا نعمتو لدی. وذکرو نعمت اللہ علیکم رایات کئی نعمت دا اللہ چے پتا سبانے کرے ددی شکر ادا کئی او دا نعمتو ندا اللہ قبول کئی او ددی کم حقوق چی دین و اغادا کئی لکہ دیدے کہ گورا نعمت سو چی مثال پتور تالے کور در کرے ستا اولاد دے بی بی دی دا دا دا اللہ یو انعام و احسان دے ددی نعمتو ندا شکر ادا کئی او دا نعمتونه د دې د حقوق او خیال ساته. و ما انزل علیکم او هغه چرالی گل دی الله علیکم پتا سواله منل کتاب د قران نا ول حکمت او د سنت نا نو د قران د دې نعمت شکر ادا کئ د الله د حبیب د تعلیمات او د سنت شکر ادا کئ. هر یو مسله یو ګورئ چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سنت سری اغیبان عملو کئی. وما انزل علیکم من الکتاب آغا چرا لے گلے دی اللہ پتا سبانی من الکتابی دی کتابنا والحکمتی والحکمتی او دی سنتنا یعظکم به نصیحت در کوی اللہ تاسل پدے دا قرآن و سنت اللہ دا نصیحت دا پار را لے گلے دا دا اللہ پا نعمتنو کلوی نعمتن دی دا دی شکر سدے چی امت مسلمہ پی زان پوہ کی او دې تا ملي شکل ورکی او بل تجدید رسول کوشش وکي. واتقوا الله د الله نه اویریږي پخپل ټول معاملاتو کې کاغد بی بیانو معاملات کد کتاب الله او د سنت رسول معاملات. واتقوا الله د الله نه اویریږي واعلموا فوه شيء ان الله چې بشک الله بكل شيء علیم په هر یو شی باندې پوه دی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ كَلَّتِ طَلَاقٌ وَرَكَيْتَ تَاسُ زَنَانَوْتَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ نور سیگی دی خپل نیټو تا دې دې کې بلوغ په خپل معنا دی یعنی رسیدل انتها تا او اجلهن نه مراد دې غنیټه او عدت ته یو زنانه تخاون طلاق ورکو او داغي عدت انتها ته رسیدو نو چې کله عدت ختم شو نو دا خزد خاوند نکاح نه وته او صلی الله وای کدا په بل دې کې نکاح کول غواړي نو اے وارثانو تاسو ته د دې د منی کولو اختیار نشته ځکه بل دې کې د نکاح اجازت الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم کړي او د الله او د الله د رسول دی اجازت سره د بل چا اختیارات نه چلی وایذا تلقتم النساء کله چې طلاق ور کوي تاسو زنانه وتا فبلغن نور سیګی دی جلهن نیټو خپل وتا ګور هغه دې کې د بلوغ نه مراد نږدې کیدلو او دې کې رسیدل دی وجنا د قران او د دین د ذکر د پاراتش پاغه لغت کویدل کافی نه بلکې د قران د کویدو د پارا د صحابه او تفسیر او فهم او د سلف او اغا قوال سدي هغه ضروری فبلغنا جلهن ورسیږي د خپل نیټو ته عدتونه ختم شي الله وی فلا تعذلوهن ممن کوي دا زنانا عین کحنا دا چې نکاو کی دی ازواجهن د خپل خاوندانو سره اذا تراضوا کله چې خوشاله وي دی بینهم په خپل منځ کې بالمعروف د شریعت مطابق او اصل کې آیاتی کریمه یو خاص واقع بارک نازل شو احادیث کراغلی بخاری شریف مسلم شریف امام ترمذی نسائی ابن ماجہ دا حدیث ذکر کړي ماخل ابن یسار رضی اللہ عنہ یو صحابی دی وی کانت لی اخت زما خور وافاتانی ابن عم لی نراغ مات د ترزوی می فانکحتها ایاه نو ما ول په نکاح ورکا نو داد د سرو ما کان سمر شوا ثم طلقها تطلیقه او به ور لیو طلاق ور به ور ته سو کو یو طلاق ول ور او عدت تیر شو دور ته رجوع نکا نو چې کله عدت تیر شو نو نور خلقو دی خور ته می د نکاح پیغامو نه ماترو لګا چرا هغه طلاق ور کو عدت ختم شو مونږ ته په نکاح راکای او ور سره می د ترا غزوی بیا پیغام رو لګول د نکاح ور سوچ پکار دے دا خبره یقینا د غسی دا چې یو ځلې په نکاح ورکا او طلاق ورکو عدتم ختم شو د رجوع نکا او بیا چې نور خلکو پیغام را لې غلو نو دم پیغام د نکاح ورو لې غلو او ایبل طرف له زما د خور مراده وا چې د غزور خاون سره نکاح کی دا غفز رکه محبت نو دی صحابي ته غصه ورلا او هغه ته سخت خبره وکي وی اکرمتک بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها ومات د دې په نکاح عزت من کړي او په نکاح می در کړي ونو طلاق دی ورکو اوس بیا راغله او نکاح پیغام را لېږي والله لا ترجع اليك ابدا وی قسم می په الله تعالی خو بیا نشي واپس کړي او د ال تراغ می را ده او د دې خور می را ده چې واپس شي نو رب العالمین دا آیات مبارک رولے گلو اللہ و ایک چردی دا خاوندان و سرد طلاق نپسم نکا کینو منکوئی بینا دا صحابہ دا سیغ خپل جذبات دا اللہ دا حکم سر مٹاول شکل دا آیات کریمہ راغے نو صحابی نبی علیہ السلام رو گفتو چتاہو قسم خوڑلے واللہ پیغام را لے گلے آغوی سمعن لربی و طواعتن پس سر او سترګو د الله حکم منلو ته تیار نو هغه خور په نکاح ورکا او د خپل قسم کفاره ادا کا د خپل قسم سیو کا کفاره ادا کا وی سمع لربی و طاعتن ز پس سر او سترګو د الله حکم منلو ته تیار د خپل قسم کفاره ورکا او د په نکاح ورکا د آیات الله دا سره لګل و اذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکای تاسو بیا نو تفبلغنا اجلهن نور سیګدا اجلهن خپل نیټو ته عدتونه ختم شي فلا تعذلوهن نو ممنک ویدوی عین کحنا دا چې نکاو کی دی ازواجهن د خپل خاوندانو سره اذا ترادوا کله چې خوشاله وي دا خزه او خاوند بینهم په خپل منس کې بالمعروف د شریعت مطابق نو الله وايي اے رشتہ دارو تاسو ته د من کولو حق نشته ذالک دا حکم چې کم تیر شو یو عذبه نصیحت کولې شي په دی باندې مناغ چاہتا کان چې دی غمن کوم د تاسو نه یؤمن بالله چې ایمان ساتي په الله والیوم الاخر او پرز رستنی ذالکم دارنگ حکم کول تاسو تا چی او زنان طلاقم شوا او بیا به دوباره مغد نکان نبندوئی ذالکم دا مذکور حکم از کالکم دیر با برکت دی تاسو دا پار پا دیکی دیر خیرون او برکتو لی و اطهر او دیر صفائی دا دا بدنامونا دا بدگمانونا والله يعلم الله پوهیږي استاسو په فائده وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ نو الہ العالمین خپل بندگان خپل خوخل نه پریخي ځکه کله ځان بارک سره د خپل ذهن او فیصلو کی لیکن د دنیا او د آخرت تاواری پکې الله چې خپل بنده د بارک م فیصله پې